بہت رنجیدہ غم غیلے ہے دل یا رسول اللہ، بہت رنجیدہ غم غیلے ہے دل یا رسول، تیرا ہے میرے پڑھتے ہی جاتے ہیں مسائل یا رسول اللہ، پائے امداد اپنے شیر حمزہ کو شاہ بھیجو، پائے امداد اپنے شیر حمزہ کو شاہ بھیجو، میرے پیچھے پڑا ہے ہائے قاتل یا رسول اللہ، غم و آلام کا مارا ہوا قاتل سہارا ہو، غم و آلام کا مارا ہوا قاتل سہارا، یا رسول اللہ میری آسان ہو ہر ایک مشکل، یا رسول اللہ تمہیں دیتا ہوں مولا واسطہ چار یاروں کا آقا، تمہیں دیتا ہوں مولا واسطہ میں چار یاروں کا، میرے ہو جائے تے مشکل مراحل یا رسول اللہ، میرے ہو جائے تے مشکل مراحل یا رسول اللہ، شفاعت حشر میں فرمائیں گے جب خوش نصیبوں کی، شفاعت حشر میں فرمائیں گے جب خوش نصیبوں کی، مجھے کر لینا آقا ان میں شامل یا رسول اللہ، ابھی بڑھ جائے بگڑی تیرے ایک ادنا اشارے سے، کے آثار کے حل ہو مسائل یا رسول اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک ہم مسجد میں رہیں گے اس نفل اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، ضمناً یعنی سائیڈ بینیفٹ اس کا یہ ہوگا کہ چونکہ مسجد میں کھانا پینا سونا جائز نہیں، اگر ہم اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو یہ بھی جائز ہو جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول کی برکت سے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں، درس و بیان میں شرکت کی برکت سے ہم درود پاک کی فضیلتیں برکتیں سنتے رہتے ہیں. آئیے ایک فضیلت آج سنتے ہیں. چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله تعالی علیہ وسلم، یعنی بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میری زبان تر رہے ذکر و درود سے. آمین. مل کر یہ امیر علیہ سنت کی التجا بارگاہ رسالت میں پیش کیجئے. میری زبان تر رہے ذکر و درود سے، آقا میری زبان تر رہے ذکر و درود سے، کبھی نہ کروں گفتگو فضول، بے جا ہنسوں کبھی نہ کروں گفتگو فضول. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کیجئے. حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروائے گی. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہم کرنے والے کام کریں گے نا تو نہ کرنے والے کاموں سے خود بخود بچ جائیں گے. آج ہم درود پاک کتنا پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کس قدر کرتے ہیں، ہر ایک اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے. وجہ پوچھی جائے تو بتاتے ہیں کہ ٹائم نہیں ملتا. اور یہی زبان کہ جس سے کرنے والا کام یعنی اللہ کا ذکر، نبی پر درود پڑھنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تلاوت قرآن کرنا، نیکی کی دعوت دینا، یہ زبان سے کرنے والے کام ہیں مگر نہیں کیے جاتے. اور جو نہ کرنے والے کام ہیں یعنی فضول گوئی، بیجا ہنسی مذاق اور خوب گفتگو کرنا، یہ ہم زبان سے کرتے ہیں. گھنٹوں ہم موبائل فون پر اپنا وقت گزار دیتے ہیں، دوستوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر گزار دیتے ہیں. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم کرنے والے کام کریں گے. زبان سے کرنے والا کام کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اس کے محبوب پر درود پڑھنا، نیکی کی دعوت دینا. کسی شاعر نے کتنی پیاری بات کہی ہے، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. تو انشاءاللہ اپنی زبان کو درود پاک سے تر بتر رکھیں گے، اپنے دل کو یاد محبوب سے تر بتر رہیں گے، تو انشاءاللہ آنکھوں سے محبوب کا جلوہ بھی ایک نہ ایک دن دیکھ لیں گے. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل روزانہ امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات کے مطابق ایک مدنی انعام جو ہے روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا، اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. نیت کریں انشاءاللہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، عادت بنائیں گے انشاءاللہ. اور جب یہی عادت ہوگی تو انشاءاللہ قبر میں بھی بیڑا پار ہوگا. شاعر کہتے ہیں، تعریف جب میں کرتا ہوں خیر الانام کی، ارے عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، میرے کلام کی، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ انشاءاللہ، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، درود و سلام کی. تو عادت بنائیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں انشاءاللہ عزوجل. سارے نیت کرتے جائیں، انشاءاللہ بھی کہتے جائیں. نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا انشاءاللہ. ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب. ایک مرتبہ ایک خاتون حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا حضرت، میری 3 جوان بیٹیاں ہیں جن کی مجھے شادی کرنی ہے، آپ میری مدد فرمائیے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خدام سے فرمایا، جو کچھ بھی درگاہ میں موجود ہے وہ خاتون کو دے دو. خدام نے عرض کی، حضور، آج کچھ بھی باقی نہیں بچا ہے. یہ سن کر خاتون رونے لگی کہ میں بہت مجبور ہوں اور بڑی آس لے کر آئی ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جاؤ باہر سے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا لاؤ۔ وہ گئی اور باہر سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر لائی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بلند آواز سے سورہ اخلاص پڑھ کر اس پر دم کیا، وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ یہ دیکھ کر سب بہت حیران ہوئے۔ خاتون سونا گھر لے آئی، اب اس کو تو گویا کہ ایک آئیڈیا مل گیا، سونا بنانے کا ایک سمجھو فارمولا مل گیا۔ تو اس نے بھی گھر جا کر یہی کیا کہ پاک صاف ہو کر سورہ اخلاص پڑھ کر مٹی کے ڈھیلے پر دم کیا، مگر وہ سونا نہ بن سکا۔ آخر کار 3 دن تک یہی عمل کرتی رہی، مگر بے سود، یعنی فائدہ نہیں ہوا۔ ناچار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، حضور میں نے بھی سورہ اخلاص پڑھی لیکن وہ مٹی سونا نہ بن سکی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بڑا توجہ سے سننے والا جواب ہے، آپ نے فرمایا، تو نے عمل تو وہی کچھ کیا مگر تیرے منہ میں فرید کی زبان کہاں تھی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندے پریشان حالوں، تنگ دستوں اور محتاجوں کی مدد فرما کر ان کی حاجت روائی فرماتے ہیں۔ اگر کسی سائل کو دینے کے لیے کچھ موجود نہ ہو، تب بھی یہ حضرات سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے اور اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے مٹی کو سونا بنا کر سائل کی مراد کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور مزید یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی زبانوں میں ایک بڑی الگ ہی تاثیر ہوتی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ کارتوس، یعنی جو بلٹ ہوتی ہے، پستول کی جو گولی ہوتی ہے، اس سے شیر کو بھی مارا جا سکتا ہے، جبکہ بہترین بندوق سے اچھی طرح فائر کیا جائے، نشانہ لے کر فائر کیا جائے۔ تو اسی طرح یوں سمجھے کہ اوراد و وظائف، ورد و وظائف اور دعائیں گویا کہ کارتوس ہیں، اور پڑھنے والے کی زبان مثل بندوق ہے۔ تو دعائیں وہی ہیں مگر ہماری زبانیں صحابہ و اولیاء کی زبانوں کی طرح نہیں۔ غور کرے کہ جس زبان سے روزانہ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، دل آزاری، بد اخلاقی کا صدور جاری رہتا ہو، یہ زبان گناہ کرتی ہے، اور اس میں پھر تاثیر کہاں سے آئے گی؟ ہم دعا تو مانگتے ہی ہیں مگر جب مشکل آتی ہے تو بزرگوں کے پاس حاضر ہو کر بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کا یہی ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ پاک زبان سے نکلی ہوئی دعا زیادہ کارگر ہوتی ہے، زیادہ اثر رکھتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ بزرگوں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان جیسے نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ بدنگاہی سے بچنے کے لیے آنکھوں کا کفل مدینہ لگائیں، اور زبان کو فضول اور بےہودہ گفتگو، جھوٹ، غیبت، چغلی اور دیگر آفتوں سے بچانے کے لیے زبان کا کفل مدینہ لگائیں۔ اس کی عادت بنانے اور اس پر استقامت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجیے، اور مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے۔ انشاءاللہ دنیا آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں ہاتھ آئیں گی انشاءاللہ۔ نیت کا اظہار کرتے ہوئے زور سے اظہار کیجئے کہ آج سے اپنی آنکھوں کو حرام سے بچائیں گے انشاءاللہ، جھوٹ، غیبت، چغلی اور بےہودہ باتوں سے زبان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، عزوجل اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل کریں گے۔ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. اللہ ہمیں اپنی نیتوں پر ثابت قدم رہتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرما. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, میں نیچی نگاہیں رکھوں کاش اکثر عطا کر بے شرم و حیا یا الہی, عطا کر دے شرم و حیا یا الہی. آمین. تو اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم سن رہے تھے کہ اللہ والوں کو اللہ نے کس قدر اختیارات اور تصرفات سے نوازا ہے. یوں دیکھا جائے تو اللہ عز و جل کی اجازت کے بغیر کوئی ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا. اللہ کے محبوب بندے اسی کے یعنی اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے تصرف فرماتے ہیں. اگر کوئی محتاج ان کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے تو حاجت روائی فرماتے ہیں, مصیبت زدہ کی مشکل کشائی فرماتے ہیں, بیماروں کو شفا یابی عطا کرتے ہیں. یہی نہیں بلکہ اولیاء کرام تو اللہ عز و جل کی دی ہوئی طاقت سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں. جی ہاں, ایک مرتبہ حضرت سیدی احمد جام زندہ پیر کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مقام پر لوگوں کو جمع دیکھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس مجمع کے پاس تشریف لے گئے, فرمایا کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے عرض کی ہاتھی مر گیا ہے. کیا مر گیا؟ ہاتھی مر گیا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اس کی سونڈ تو ویسی ہی ہے, آنکھیں بھی ویسی ہی ہیں, ہاتھ بھی ویسے ہی ہیں, پاؤں بھی ایسے ہی ہیں, غرض سب چیزوں کو فرمایا کہ یہ سب ویسے ہی ہیں, پھر کیسے مر گیا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان کی تاثیر دیکھیں. ابھی ہم نے سنا نا اللہ والوں کی زبان کی تاثیر ہی الگ ہوتی ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ اس کے پاؤں بھی ویسے ہی ہیں, آنکھیں بھی ویسی ہیں, ہاتھ بھی ویسے ہی ہیں, یہ فرمانا تھا کہ فوراً وہ ہاتھی زندہ ہو گیا. اور اس دن سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا لقب زندہ پیل یعنی ہاتھی زندہ کرنے والا ہو گیا. یہ حکایت میرے آقا امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت کی ملفوظات اعلی حضرت میں نقل ہے. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بے شک موت و حیات یعنی زندگی اور موت یہ اللہ کے اختیار میں ہے, لیکن اللہ عز و جل اپنے کسی بندے کو مردے جلانے یعنی زندہ کرنے کی طاقت بخشے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور اللہ عز و جل کی عطا سے کسی اور کو ہم مردہ زندہ کرنے والا تسلیم کریں تو اس سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا. کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے. اللہ نے اپنے بندوں کو, اپنے خاص اولیاء کو یہ اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ وہ اس کی عطا سے مردہ زندہ کر دیتے ہیں. تو بہرحال اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے کسی نبی یا ولی کو مرض سے شفا دینے, مردے کو زندہ کرنے کا اختیار دیا ہی نہیں, تو ایسا نظریہ رکھنا قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کے سراسر خلاف ہے. چنانچہ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام کا قول واضح طور پر نقل فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اور ان کے قول کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے. آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, انی اخلق لکم من الطین انی اخلق لکم من الطین کہیئة الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. ترجمہ کنز الایمان. میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت یعنی شکل و صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد پیدائشی اندھے اور سفید یعنی سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا یعنی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی، اللہ کے بندے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام صاف صاف اعلان فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی بخشی ہوئی قدرت کے ذریعے مٹی سے پرند بنا کر اس میں روح پھونکتا ہوں، مادرزاد اندھوں کو بینائی اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، حتیٰ کہ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتا ہوں. تو فیضان انبیاء کرام سے یعنی انبیاء کرام کے فیضان سے اللہ عز و جل کے اولیاء کرام کو بھی اختیارات دیے جاتے ہیں، اور وہ بھی ایسے کام سر انجام دیتے ہیں کہ جس سے ہماری عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. جیسا کہ یہ قرآنی واقعہ ہے، حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے عطا کردہ اختیار کو استعمال کرتے ہوئے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے ملک یمن سے تخت بلقیس کو حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کر دیا. جیسا کہ قرآن پاک میں ان الفاظ میں یہ واقعہ بیان کیا گیا، چنانچہ پارہ 19 سورۃ النمل آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک. ترجمہ کنز الایمان، میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سنا آپ نے کہ ایک ولی اللہ نے اللہ کی عطا کردہ قوت سے 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا جواہرات سے مزین تخت انتہائی کم وقت میں ملک یمن سے حضرت سلیمان کے دربار میں پیش کر دیا. یہ اختیار، یہ تصرف حضرت آصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا. تو اللہ کی عطا سے اللہ والے یہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں. صلو علی الحبیب. اولیاء کرام کے تصرفات سے متعلق مزید واقعات سننے سے پہلے یہ بھی سن لیجئے کہ ولی کہتے کسے ہیں. ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ کا قرب حاصل کرے، فرائض کی ادائیگی سے اللہ کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالی کی اطاعت میں مشغول رہے، اور اس کا دل اللہ تعالی کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق یعنی ڈوبا ہوا ہو. جب دیکھے قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے، جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے، اور جب بولے تو اپنے رب کی ثنا ہی کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے کہ جو قرب الہی کا ذریعہ ہو، اللہ کے ذکر سے نہ تھکے، اور چشمے دل سے، دل کی آنکھوں سے خدا کے سوا اس کے غیر کو نہ دیکھے. یہ اولیاء کرام کی صفات ہیں. تو بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے. صلو علی الحبیب. تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ کی عطا کردہ، ان کے پاس یہ جو اختیارات ہوتے ہیں، اس سے یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور یہ مدد بعض اوقات کرامت بھی کہلاتی ہے. تو کرامت کی بھی تعریف سن لیجئے. چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں کرامت کی تاریخ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ولی سے جو خلاف عادت بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، ولی سے جو خلاف عادت روٹین سے ہٹ کر جو بات صادر ہو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی ارشاد فرماتے ہیں، مومن متقی سے اگر کوئی ایسی نادر الوجود ہو تعجب خیز چیز صادر و ظاہر ہو جائے جو عام طور پر عادتاً نہیں ہوا کرتی تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اسی قسم کی چیز اگر انبیاء کرام سے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو تو ارحاس، اور اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو تو معجزہ کہلاتی ہیں، اور اگر عام مومنین سے اس قسم کی چیزوں کا ظہور ہو تو اس کو معونت کہتے ہیں، اور کسی کافر سے کبھی اس کی خواہش کے مطابق اس قسم کی چیزیں ظاہر ہو جائے تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً اولیاء کرام کو اللہ عز و جل نے ہوا میں اڑنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، جو بغیر پروں کے با آسانی ہوا میں پرواز کر سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ کے بعض نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو سمندروں اور دریاؤں کو بھی اپنے تابع کر لیتے ہیں، اور پانی پر بلا خوف اس طرح چلتے ہیں جیسے خشکی پر چلتے ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جنگ فارس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکروں کے سپہ سالار تھے، دوران سفر راستے میں دریائے دجلہ کو پار کرنے کی ضرورت پیش آ گئی اور کشتیاں موجود نہیں تھیں۔ آپ نے لشکر کو دریا میں چل دینے کا حکم دیا اور خود سب سے آگے آگے یہ دعا پڑھتے ہوئے دریا پر چلنے لگے، نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ لوگ آپس میں بلا جھجک ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے، گھوڑوں والے گھوڑوں پر سوار، اونٹوں والے اونٹوں پر سوار، پیدل چلنے والے پاپیادہ یعنی پیدل اپنے اپنے سامانوں کے ساتھ دریا پر اس طرح چلنے لگے جس طرح میدانوں میں قافلے گزرا کرتے ہیں۔ تو کسی نے کہا ہے نا، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، کون کون اللہ والے، اللہ والے چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ والوں کے یہ اختیارات ہیں، تو جو اللہ والوں کے نبی ہیں، جو اللہ والوں کے بھی سردار ہیں، جن کو ولایتیں وہیں سے ملتی ہیں، ان پیارے آقا کا عالم کیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ تو اللہ والے اللہ کی عطا سے دلوں کی بات بھی جان لیتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت فیضان سنت جلد اول صفحہ 419 پر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں، ہم تین احباب حضرت سیدنا شیخ ابن معلا رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے رملہ نامی گاؤں کی طرف چلے، ہم تین ایک بزرگ کی زیارت کے لیے چلے۔ راستے میں یہ طے کیا کہ ہم میں سے ہر شخص کوئی نہ کوئی مراد اپنے دل میں رکھ لے۔ میں نے یہ مراد رکھی کہ مجھے حضرت سیدنا شیخ ابن علا سے حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ تعالی علیہ کی مناجات اور اشعار درکار ہیں، میں ان سے حضرت شیخ منصور حلاج کے اشعار اور ان کی مانگی جانے والی مناجات کے اشعار میں ان سے لوں گا۔ دوسرے نے یہ مراد طے کی کہ مجھے تلی کی بیماری ہے، میں اس سے شفا حاصل ہو جائے، یہ نیت لے کے میں چلتا ہوں. تیسرے نے کہا مجھے حلوائے صابونی کھانے کی خواہش ہے، یہ اس دور کا ایک کوئی میٹھی سویٹ ڈش ہوگی. تو تینوں نے اپنی اپنی مراد دل میں رکھی. کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا حسین بن منصور حلاج کے اشعار اور مناجات لکھوا کر میرے لیے تیار کر رکھے تھے پہلے سے، جو مجھے عطا فرما دیے. دوسرے درویش کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو اس کی تلی کی تکلیف دور ہو گئی. ابھی حاجت بیان نہیں کی، ابھی دل کی بات ہونٹوں پر نہیں آئی اور دونوں کا مسئلہ حل ہو گیا. تیسرے نے کہا کہ صابونی، تیسرے سے فرمایا ان بزرگ نے کہ صابونی حلوہ یہ شاہی درباروں کی غذا ہے، مگر آپ نے لباس صوفیہ پہن رکھا ہے، آپ دونوں میں سے ایک چیز اختیار کر لیجئے، یعنی حلوہ صابونی یا یہ صوفیہ بھرا صوفیہ والا لباس. تو دیکھا آپ نے دل کی جو بات جان لے روشن ضمیر ہے. تو اللہ والوں کو یہ اختیارات بھی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے دلوں کی بات بھی جان لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلوا علی الحبیب. تو اللہ کرے کہ ہم بھی اولیاء کرام کا ادب کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کے تصرفات کو ماننے والے بن جائیں اور ان سے محبت کرنے والے بنے رہیں. کیونکہ اولیاء کرام کو ویسے تو آزمانا نہیں چاہیے، ہمیں بھی کسی نہ کسی ولی سے محبت، ہر ولی سے محبت رکھنی چاہیے، مگر کسی ولی کو ہرگز آزمانا نہیں چاہیے، کسی ولی سے بدظن بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی دل میں کسی ولی اللہ کی دشمنی رکھنا چاہیے. جو اللہ کے اولیاء سے، اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی رکھتے ہیں، دل میں آر رکھتے ہیں، ان کے لیے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے من عادا لی ولیاً فقد آذنتہ بالحرب، یعنی جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ اگر جس کے لیے ہو تو سوچو تو صحیح، اس کو پناہ ملے گی کہاں ہے؟ وہ جیت کیسے سکتا ہے؟ تو مخلوق ہے وہ، اللہ جس سے اعلان جنگ فرما دے. اسی طرح سود خور کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. تو اللہ کرے ہم بھی اولیاء کرام کا ادب کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے بنے رہیں. اللہ عز و جل ہمارے دلوں میں بھی تا حیات زندگی بھر اولیاء کرام کا ادب و احترام قائم رکھے اور ان کی شان میں بے ادبی کرنے والوں کی بری صحبت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. محفوظ صدا رکھنا شغا بے ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شغا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. صلوا علی الحبیب. تو اللہ والے اولیاء کرام نہ صرف اپنی زندگی میں، اپنی حیات ہی میں، بلکہ دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں. تو اللہ کے مقبول بندے جب اللہ کے احکام پر عمل کے ذریعے اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی حاصل کر لیتے ہیں تو رب ذوالجلال اپنی قدرت و کمال سے دنیا میں تو انہیں بے مثال عروج و کمال سے نوازتا ہی ہے، بلکہ یہ حضرات بعد وصال بھی لوگوں سے رنج و ملال کو دور کرنے کی بے مثال قدرت رکھتے ہیں. اولیاء کرام کو جو طاقتیں زندگی میں حاصل ہوتی ہیں وہ دنیا سے ظاہری پردہ کرنے کے بعد نہ صرف باقی رہتی ہیں بلکہ ان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اولیاء کرام رب کائنات کی عنایات سے مزارات میں نہ صرف حیات ہوتے ہیں بلکہ زائرین کی ہدایت و اعانت یعنی مدد بھی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انبیاء، اولیاء، شہداء کے اجسام قبروں میں نہ تو متغیر ہوتے ہیں نہ ہی بوسیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے انبیاء کرام کے، اولیاء کرام کے، شہداء کرام کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، ان کے اجسام متغیر یعنی ان میں تبدیلی بھی نہیں ہوتی، نہ ہی وہ بوسیدہ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے ان کے جسموں کو اس خرابی سے جو گوشت کے گلنے سڑنے سے پیدا ہوتی ہے محفوظ رکھا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ آئیے اس ضمن میں ایسے دو ایمان افروز واقعات سنتے ہیں جن میں اولیاء کرام نے بعد وصال انتقال فرما جانے کے بعد مزارات پر حاضری دینے والوں کی حاجت روائی فرمائی۔ چنانچہ حضرت شیخ عمر فاروسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے کئی مرتبہ امام رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قبر مبارک سے با آواز بلند میری ایک حاجت کے بارے میں فرمایا کہ تیری حاجت پوری کر دی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا حمیدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھ پر قرض تھا، مقروض غور سے سنیں کہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے وہ غور سے سنیں، ان کے لیے ایک بہترین نسخہ ہاتھ آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا حمیدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھ پر قرض تھا، اسی پریشانی کے عالم میں حضرت سیدنا محمد بن جعفر حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہوا اور وہاں بیٹھ کر کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کی اور رو دیا۔ ایک زائر یعنی مزار شریف کی زیارت کے لیے آنے والے نے میرا رونا سن لیا اور مجھے کچھ سونا دے دیا اور کہا اس صاحب مزار کی خاطر یہ سونا لے لو۔ میں نے وہ سونا لے لیا اور چل دیا۔ ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ میرا قرض خواہ آ گیا، جو مجھ سے قرض مانگتا تھا جس کو مجھے پیسے دینے تھے وہ آ گیا، مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا یہ سونا اسی زائر کو واپس کر دو کیونکہ میں اجر و ثواب کا اس کی نسبت زیادہ حقدار ہوں۔ میں نے قرض خواہ سے اس معافی کا سبب دریافت کیا کہ آپ کو میرا خیال کس نے بتایا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے اس قبر والے بزرگ کو خواب میں دیکھا، انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تو حمیدی سے درگزر کرے گا تو میں تجھے جنت میں محل دلاؤں گا، اگر تو فیضان اولیاء جاری رہے گا انشاءاللہ، اگر تو حمیدی سے درگزر کرے گا تو میں تجھے جنت میں محل دلواؤں گا۔ پھر اس نے نہ صرف میرا قرض معاف کر دیا بلکہ مجھے مزید 6 درہم بھی عطا کر دیے۔ تو کہاں وہ قرض کا مطالبہ کر رہا تھا اور کہاں قرض بھی معاف کر دیا اور مزید 6 درہم بھی عطا فرما دیے۔ تو اسی لیے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، اللہ غنی شان ولی راج دلوں پر، اللہ غنی شان ولی راج دلوں پر، دنیا سے چلے جائے حکومت نہیں جاتی، دنیا سے چلے جائے حکومت نہیں جاتی فیضان اولیاء. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مشکلات و مصائب سے نجات ملتی ہے، اور خاص اس نظریے سے اولیاء کرام کے مزارات پر جانا تو خود ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے. چنانچہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش ہیں، ان کا نام سنتے ہی سبحان اللہ بے اختیار زبان پر جاری ہو جاتا ہے، رحمت اللہ تعالی علیہ زبان پہ جاری ہو جاتا ہے. اللہ تعالی کی داتا کے مزار پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. اللہ کرے داتا کے مزار پر ہم بھی حاضری دیں اور ہماری حاجتیں بھی پوری ہوں. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے ایک دینی مشکل پیش آئی، میں نے اس کے حل کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا. اس سے قبل بھی مجھ پر ایسی ہی مشکل آئی تھی، تو میں نے حضرت شیخ بایزید کے مزار شریف پر حاضری دی تھی اور میری وہ مشکل آسان ہو گئی، میری وہ مشکل حل ہو گئی. اسی طرح حضرت سیدنا یحییٰ بن سلیمان فرماتے ہیں، مجھے ایک حاجت تھی اور میں کافی تنگ دست بھی تھا، میں نے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر حاضری دی، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور اس کا ثواب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اور تمام مسلمانوں کی ارواح کو پہنچا دیا، اور پھر اپنی حاجت بیان کی. جو ہی میں وہاں سے واپس آیا میری حاجت پوری ہو چکی تھی. تو کسی نے کہا ہے نا، خدا کا خاص انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص انعام ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے تو جان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے تو جان ہے یہ اولیاء اللہ. اور ان کی پیاری صفت کے بارے میں شاعر کہتے ہیں، دعائیں سب کو دیتے ہیں کسی سے کچھ نہیں لیتے، دعائیں سب کو دیتے ہیں، دعائیں سب کو دیتے ہیں کسی سے کچھ نہیں لیتے، گنہگاروں کا سائبان ہے یہ اولیاء اللہ، گنہگاروں کا سائبان ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ. صلو علی الحبیب. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے خاص فضل و کرم سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسے ایسے نفوس قدسیہ پیدا ہوئے ہیں کہ جن کا طرز عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ان اللہ والوں کے اخلاق اور ان کی سیرت کا پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا، اور اسے اپنے مسلمانوں کے دینوں دنیا کو سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے. تو ان اللہ والوں نے اپنی زندگیاں کس رنگ میں گزاری، ان کے دن رات کیسے بسر ہوتے تھے، ان کا ایک ایک لمحہ کس طرح گزرتا رہا، ان باتوں کا جواب دل کے کانوں سے سنا جائے اور پھر اسے اپنے دستور العمل بنایا جائے تو یقیناً ہماری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، اور رنج و مصائب میں گھری ہوئی دنیا حقیقی مسرتوں اور سچی خوشیوں سے آشنا ہو سکتی ہے. تو اولیاء کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، ان کی پاک زندگیوں کا، ان کی مبارک زندگیوں کا مطالعہ کریں گے، اس کے بارے میں جانیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا، اور انشاءاللہ ہمیں بھی جذبہ بھی پیدا ہوگا. تو ولیوں کے سردار حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، پیران پیر پیر دستگیر، ولیوں کے سردار ہیں. 11ویں شریف کا پیارا پیارا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، حضور غوث پاک کا مہینہ ہے. تو ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کے چند رسائل، جن میں جنات کا بادشاہ، سانپ نما جن، منے کی لاش، اور کتاب غوث پاک کے حالات کا مطالعہ کرنا بے حد مفید رہے گا. ان رسائل میں انشاءاللہ آپ پڑھ سکیں گے

اپنے پیارے محبوب کی اور اپنے اولیاء کی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے سمائیوں, ماہ ربیع الآخر کے خصوصی مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی انشاءاللہ عز و جل عشاء کی نماز کے بعد وقت مناسب پر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا. شرکت فرما کر ڈھیروں برکتیں حاصل کیجیے. اور اسی طرح ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ جو کہ ہفتے کا معمول ہے, انشاءاللہ عزوجل آنے والے ہفتے کو رات تقریباً 8:15 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا. وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن و علاقے میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تاخیر شرکت کی سعادت حاصل کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں. بروز ہفتہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت او بی وینگ کے ذریعے ہوگی. سدھار ضلع سردار آباد فیصل آباد پاک سرداری کابینہ اور بھاولپور پاک اسلامی کابینہ کی ہوگی. یاد رہے میرے سامعین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عشاء کی جماعت کا وقت 7:45 بجے ہے. تین دن کے تربیتی اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ عزوجل. 6, 7, اور 8 جنوری یعنی جمعہ ہفتہ اتوار قادری کابینات باب الاسلام سندھ, اور اسی طرح 9, 10, 11 جنوری یعنی پیر منگل بدھ غزالی کابینات پنجاب اور محمدی کابینات کشمیر کے عاشقان غوث اعظم ماہ ربیع الاخر کے مدنی مذاکروں کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں 3 دن کے تربیتی اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیجیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ جنات کا بادشاہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے. اس رسالے میں کیا ہے سنیے. غوث اعظم کا دیوانہ فرمانے غوث اعظم دل میری مٹھی میں ہے, نماز غوثیہ کا طریقہ, کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دوسروں سے مدد مانگی, کیا نیک بندے بھی مددگار ہوتے ہیں. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد مانگی, امام بوسیری نے مدد مانگی. اس کے علاوہ مزید مفید ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ جنات کا بادشاہ کا خود بھی مطالعہ کیجیے اور اس رسالے کو گھر گھر دکان دکان پہنچانے کی نیت سے یہ رسالہ تقسیم کیجیے. اس کا بڑا سائز 11 روپے ہدیہ, چھوٹا سائز 5 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے. الحمدللہ عز و جل مجلس تراجم کی طرف سے اس رسالے کا 20 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے, جن میں سے چند یہ ہیں: انگلش, ہندی, رومن اردو, بنگالی, گجراتی وغیرہ. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے. رسالہ پیارے مرشد حیات غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعض گوشوں اور نیکی کی دعوت کے لیے آپ کی خدمات جلیلہ پر مشتمل مدنی گلدستہ بنام پیارے مرشد 18 روپے ہدیہ. اسی طرح کتاب اللہ والوں کی باتیں, اس کی جلد 4, اس میں آپ پڑھ سکیں گے اللہ والوں کی زندگی کے مختلف واقعات, 230 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے. یاد رہے یہ تمام قیمتیں جو بیان کی گئیں یہ صرف پاکستان میں رہنے والوں کے لیے, دیگر ممالک والے اپنے اپنے حساب سے طلب فرمائیں. انشاءاللہ عزوجل اب نماز عشاء کی اذان دعا ذکر ہوگا, دعا ہوگی صلاۃ و سلام, اس کے بعد عشاء کی نماز با جماعت لگ جائے گی. اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل سنتوں پر حلقے لگائے جائیں گے. آج سنتوں پر حلقے میں مسواک کے 20 مدنی پھول 163 مدنی پھول کے صفحہ نمبر 33 سے بیان کی جائیں گے, اور دعا میں علم میں اضافے کی دعا مدنی منصورہ کے صفحہ نمبر 208 سے یاد کروائی جائے گی. آئندہ ہفتے ہونے والے اجتماع میں سنتوں بھرے حلقوں میں انشاءاللہ عزوجل چلنے کی 15 سنتیں اور آداب 163 مدنی پھول کے صفحہ نمبر 5 سے بیان کی جائیں گی, اور دعا میں مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا مدنی منصورہ کے صفحہ نمبر 209 سے یاد کروائی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ماہ عبد القادر, ماہ ربیع الآخر جاری ہے, اور یوں تو روزانہ ہی مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے, لیکن آنے والی پیر اور منگل کی جو درمیانی رات ہے وہ ہے بڑی گیارہویں شریف, اور ظاہر وہ بڑی رات ہے. تو اس بڑی رات کا جو اجتماع ہے وہ بھی حسب معمول عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہی شروع ہو جائے گا, اور اجتماع مدنی مذاکرے سے پہلے جلوس غوثیہ کا سلسلہ ہوتا ہے, امیر علیہ سنت تشریف کرم فرما ہوتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں روزانہ ہی قرآن اندازی کا سلسلہ جاری ہے, اور روزانہ جو عاشقان غوث اعظم یہاں جمع ہوتے ہیں تو ان کے کوپن جمع کیے جاتے ہیں, اور امیر اہل سنت کی آمد سے قبل یہ کوپن جمع کر لیے جاتے ہیں, اور روزانہ چار نام پکارے جاتے ہیں, ان چاروں میں سے ایک نام منتخب کیا جاتا ہے, اور گیارہویں رات انشاءاللہ ان گیارہ خوش نصیبوں میں قرآن دازی ہوگی, اور جس کا نام 11 تاریخ کو فائنل ہوگا اس کو حج کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. تو یوں اللہ کی رحمت ہے کہ یہاں مکہ مدینے کی بغداد کی بہاریں ہیں, اللہ مزید برکتیں نصیب فرمائے. تو آنے والی جو شب منگل ہے یعنی پیر اور منگل کی درمیانی رات, تو آج چونکہ اجتماع ہے, تمام ہی ذمہ داران بالخصوص نگران کابینہ ڈویژن مشاد کے نگران یہ خاص توجہ فرمائے کہ اس آنے والی منگل کے بڑی رات کا جو اجتماع ہے تو وہ کابینائیں, وہ ڈویژن, وہ علاقے جو یہاں حاضر ہوں گے ان کو بھرپور اس کی تیاری کرنی چاہیے. مساجد سے گاڑیوں کا اہتمام ہو, علاقوں سے بسوں کا سلسلہ ہو, تو یوں انشاءاللہ عزوجل یہ ایک اہم رات کہ جس میں میرے آقا سیدی مرشدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی یہ بڑی گیارہویں کی رات ہے, اور گزشتہ چند راتوں سے جو امیر علیہ سنت اپنے انداز میں بزرگوں کی برکات بیان کر رہے ہیں, تو میں بالخصوص تمام اسلام بھائی کو ضرور عرض کروں گا کہ سیدی مرشدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس بڑی گیارہویں شریف کے اجتماع میں اپنے دعوت اسلامی کے تمام وہ اسلام بھائی جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, اعتکاف کرتے ہیں, جو مسجد مدینہ بالغان میں آتے ہیں, جو درس دیتے ہیں, یعنی آپ کے علاقے کا کوئی ایسا دعوت اسلامی والا گھر پہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کسی نہ کسی طرح سے تعلق رکھتا ہو, کہ یہ بڑے پیر صاحب کی گیارہویں ہے, غوث پاک کی گیارہویں ہے, یعنی وہ غوث پاک کے جن کا روزانہ تذکرہ منا رہے ہیں, منانے والے ماہانہ گیارہویں شریف منا رہے ہیں, اس سیدی مرشدی غوث اعظم کی بڑی گیارہویں کا یہ اجتماع ہے. تو یہ امیر علیہ سنت کے وہ جذبات ظاہر میں بیان نہیں کر سکوں گا, لیکن میں تصور باندھ رہا تھا کہ یار یہ یعنی بابا کیا فرما رہے ہیں کہ ان اجتماعات کی تیاری, ان موقعوں پر آنا, گیارہویں شریف کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے جذبات کا اظہار کیا کہ آپ ماہانہ گیارہویں شریف کر کے تو دیکھیں, آپ کو برکتیں نہ ملے تو مجھے کہنا. یعنی ایسے ایسے جذبات تھے امیر علیہ سنت کے. تو میں دور بیٹھا یہ اجتماع کا اعلان سن رہا تھا, میں نے کہا یار بڑی گیارہویں کا اجتماع ہو اور ہمارے علاقے سے گاڑی نہ چلے, ہماری مسجد سے گاڑی نہ چلے, میں نگران ہوں, میری اس میں کوئی کوشش ہی نہ ہو, میرے بڑے پیر صاحب کی گیارہویں کا اجتماع فیضان مدینہ میں منایا جائے اور ہمارے علاقے والے میں کوئی ہلچل نہ ہو, اس اجتماع کی کوئی تیاری نہ ہو. نہیں, ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. بڑی گیارہویں شریف کے اجتماع میں ہم عظیم الشان طور پر شرکت کرنے کی کوشش کریں گے. ایسا بھرپور نعرہ لگائیں کہ شیطان ناکام ہو, نامراد ہو, کہ یہ ہمیں اگر سستی دلا رہا ہو کہ اب تک جناب کوئی گاڑی کا اہتمام نہیں ہوا, کوئی تیاری نہیں ہوئی, تو شیطان کے خلاف جنگ. ہم انشاءاللہ بڑی گیارہویں شریف کے اجتماع کو عظیم الشان کامیابی کرائیں گے انشاءاللہ. تو علاقوں سے بسوں سے بسیں چلائیں, گاڑیاں چلائیں, بھرپور انداز سے یہاں پر اجتماع میں شرکت کو یقینی بنائیں. کیا ہمارے جس طرح عام طور پر ہوتا ہے کہ جتماعت مجلس کرتی ہے تو یوں سمجھے کہ وہ کمی پڑ جاتے ہیں, انشاءاللہ گیارہویں کے اجتماع میں شرکت کریں گے اور فیضان غوث عالم حاصل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس پورے ماہ مبارک کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام عاشقان رسول گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ شریف کا حسین تصور جمائے, اپنی آنکھوں کو بند کر کے ایک آواز ہو کر اللہ عز و جل کے ذکر میں شامل ہو جائیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله

وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إني أسألك حبك وحب حبيبك وحب من يحبك وحب ما يقربني إلى حبك واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اے گناہگاروں کو بخشنے والے خدا غفار اے ہم عیبداروں کے عیبوں کو چھپانے والے خدا ستار اے غریبوں کی بگڑی بنانے والے خدا ارحم الراحمین اے ڈوبتوں کو سہارا دینے والے اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دینے والے اے بیماروں کو شفا دینے والے رب کریم ہم نے گناہوں سے گندے ہاتھ گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا دیے ہیں مالک نظر جب نامہ اعمال پر پڑتی ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے ہم اللہ والوں کے جب تذکرے سنتے ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو شرم سی آنے لگتی ہے کہ تیرے نیک بندے تیری کس قدر عبادت کیا کرتے ہیں اور ہم ہیں کہ ہم سے فرائض بھی ادا نہیں ہوتے ہم نے غوث پاک کے بارے میں سنا کہ وہ روزانہ 1000 نوافل ادا کر لیا کرتے تھے اور ہم ہیں کہ ہم سے فرض نمازوں میں بھی سستی ہوتی ہے اے مالک و مولا اپنے پیاروں کا واسطہ اپنے اولیاء کا واسطہ ہمیں پکا نمازی بنا دے ہماری بے حساب مغفرت فرما دے اے اللہ اپنے نیک بندوں کا واسطہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا کبھی بھی ناراض نہ ہونا یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی آقا کی ساری امت کی مغفرت فرما دے الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے ہم نیک بننا چاہتے ہیں نیکوں کا صدقہ پیاروں کا صدقہ ہمیں نیک بنا دے ہمیں پرہیزگار بنا دے ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے اے اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے الہ العالمین غوث پاک کی نمازوں سے محبت کا واسطہ ہمیں پکا نمازی بنا دے ہمارے غوث پاک کی تلاوت قرآن کا واسطہ ہمیں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما غوث پاک کی روزوں سے محبت کا واسطہ ہمیں فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے رکھنے والا بھی بنا دے اے اللہ ہمیں کثرت سے تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی کروں تیری حمد و ثنا یا الہی الہ العالمین ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے اپنی اور اپنے پیارے کی اپنے پیاروں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے محبت میں اپنی گما یا الہی محبت میں اپنی گما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی نہ پاؤں اپنا بتایا الہی تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطایا الہی میرے غوث کا واسطایا الہی آمین الہ العالمین اے اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا اگرچہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہم گندے ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے مالک تو چاہے تو ہمیں سچی توبہ کی توفیق مل سکتی ہے اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے نیکیوں سے محبت دے دے دے الہ العالمین یا رب العالمین ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرما اے مالک و مولا ہمیں بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے رب کریم ہمیں غوث پاک سے محبت ہے ہمیں غوث پاک کے دیار بغداد شریف کی بعد اب حاضری نصیب فرما الہ العالمین اجمیر شریف کی بعد اب حاضری نصیب فرما بریلی شریف کی بعد اب حاضری نصیب فرما الہ العالمین اپنے نیک بندوں کا ادب نصیب فرما اولیاء کرام کا ادب نصیب فرما اولیاء کرام کی برکتیں عطا فرما الہ العالمین ان کی زندگیوں ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین آج کے اس اجتماع میں کئی دکھیارے کئی پریشان حال آئے ہوں گے اے اللہ تجھے اپنے پیاروں کا صدقہ اپنے نیک بندوں کا واسطہ ان دکھیاروں پر کرم فرما دے یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار عطا فرما الہ العالمین ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم و عمل میں درجات میں برکتیں عطا فرما انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما الہ العالمین ہمارے امیر اہل سنت اور ان کی آل کی تمام دعوت اسلامی والوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین مدینے کا صدقہ مدینے والے آقا کا واسطہ ہمارے غوث پاک کا واسطہ ہماری ٹوٹی پوٹی التجاؤں کو دعاؤں کو قبول فرما لے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ماله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جب دمِ واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صفا جانے رحمت دا ہو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا غریبوں کے آقا پہ بے